Euranet Plus. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. Autopromocja. Gdzie najprzyjemniej spędzić długi majowy weekend? Może nad morzem? W każdym razie my jedziemy do Sopotu. Zaczynamy piątkową listą przebojów z placu radiowej Trójki od 19. W sobotę spotykamy się na kulturalnej plaży Trójki, którą tuż przed południem uroczyście otworzy Leszek Możdżer. Ale najpierw z plaży o 9:00 godzinna audycja Joanny Mielewczyk i Krystiana Hanke o Sopocie i o wyjątkowym audiobooku. O 10:00 ja zapraszam na Markomanię. W południe zaczniemy Radiowy Dom Kultury. O 15:00 trójkowy wehikuł czasu, wydanie specjalne. A od 16:00 Myśliwiecka 357, przeniesiona nad Bałtyk. Zapraszamy zatem Jerzy Sosnowski, Marek Niedźwiecki, Michał Nogaś i Piotr Stelmach. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 1 maja, minęła 19:00. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Benjamin Filip. Oba silniki zgasły w śmigłowcu, który rozbił się po południu w województwie pomorskim. Za chwilę wypowiedź pilota. Femen kontra skrajna prawica. Półnagie działaczki protestowały w Paryżu przed defiladą Frontu Narodowego. Interweniowała policja. Mniej dokumentów i mniej pozwoleń. Od dzisiaj cudzoziemcy w Polsce mają łatwiej. 7 osób, w tym 2 dzieci, było na pokładzie prywatnego śmigłowca Mi-2, który rozbił się po południu we wsi Czysta na Pomorzu. Maszyna z nieznanych przyczyn spadła na teren boiska. Na szczęście nie zapaliła się po uderzeniu w ziemię. Strażacy szybko odłączyli akumulatory i zabezpieczyli wrak przed ewentualnym pożarem, kładąc tak zwaną poduszkę z piany. 5 osób zostało rannych i trafiło do szpitala. Obrażenia nie są groźne. Amerykanin Mark Buller, który pilotował maszynę lecącą z Koszalina do miejscowości Witkowo, powiedział naszemu reporterowi, że nagle oba silniki śmigłowca zgasły. Oba silniki zgasły, więc wykorzystując siłę nośną starałem się wylądować. Normalnie nie byłoby problemu, ale musiałem wykorzystać moją moc, by ominąć drzewa, dom i linię energetyczną. Z tego powodu wylądowaliśmy dość twardo, śmigłowiec przewrócił się na bok po wylądowaniu i stąd te zniszczenia. Dodajmy jeszcze, że na miejscu pracują policjanci i prokurator, którzy ustalają okoliczności wypadku. Zbada je także, jak zwykle w takich sytuacjach, specjalna lotnicza komisja. Nie wszyscy uważają, że przystąpienie Polski do Unii Europejskiej to sukces. Kilkudziesięciu zwolenników ruchu narodowego protestowało przed przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Warszawie. Podczas pikiety Witold Tumanowicz rzucił kilka flag unijnych przed drzwi przedstawicielstwa i napluł na nie. Tłumaczył, że to odzwierciedla jego stosunek do wspólnoty. Co ciekawe, Tumanowicz kandyduje do Europarlamentu, ale jak mówi, i tu cytat, trzeba odzyskać suwerenność, zmienić Unię Europejską na Europę wolnych narodów, Europę ojczyzn. Kandydat z listy PiSu, Zdzisław Krasnodębski, uważa, że rozczarowanie Unią w innych krajach jest jeszcze silniejsze niż w Polsce. We Francji na przykład prawdopodobnie ruch narodowy osiągnie wielki sukces w tych wyborach i myślę, że to rozczarowanie Unią ma pewne podstawy w empirii, w rzeczywistości. Oczywiście to nie jest tak, że Polska straciła niepodległość, straciła suwerenność, ale są pewne tendencje, które nie są dla nas korzystne. Danuta Hibner, pierwszy polski komisarz w Unii Europejskiej i kandydatka Platformy do Parlamentu, tak komentowała w Trójce tego typu incydent. Ja myślę, że w każdej sprawie, która jest ważna dla ludzi, są różne bardzo opinie, różne głosy i myślę, że mają prawo także swoje głosy wyrażać ludzie, którzy nie mają jakby świadomości tym, czym jest integracja europejska na tle świata niespokojnego, nieprzewidywalnego, chaotycznego, groźnego bardzo często. Najnowsze badania CBOS-u wskazują, że 89% Polaków popiera polskie członkostwo w Unii. To najwyższy wynik od 2007 roku. To przenieśmy się teraz do Paryża. W Dniu Święta Pracy manifestował tam m.in. wspomniany już Front Narodowy i nie obyło się bez incydentów. Więcej na ten temat nasz korespondent Marek Brzeziński. Przed rozpoczęciem defilady Frontu Narodowego jak spod ziemi wyrosły roznegliżowane dwie działaczki organizacji Femen protestujące przeciwko ideologii skrajnie prawicowej partii Marine Le Pen. Na obnażonych piersiach dziewczyn widniały napisy "powstrzymać falę faszyzmu" i "precz z epidemią ekstremy". Natychmiast interweniowała policja. Także w trakcie przemówienia liderki Frontu Narodowego na placu Opery działaczki Femenu próbowały zakłócać przebieg manifestacji, ale bez wielkiego powodzenia. Przywódcy skrajnej prawicy domagają się ekstradycji cudzoziemek należących do organizacji feministek. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Cudzoziemcy w Polsce będą mieli od dziś trochę łatwiej. W życie wchodzą nowe przepisy, które zmniejszają liczbę formalności przy legalizowaniu pobytu. Łatwiej też będzie załatwić pozwolenie na pracę. nie będzie potrzeba, tak jak dzisiaj, najpierw występować o zezwolenie na pracę przez pracodawcę, a później dopiero o zezwolenie na pobyt. Dzisiaj to będzie jedna procedura. Zarówno my jesteśmy jako państwo zainteresowani tym, ażeby cudzoziemcy przyjeżdżający do nas podejmowali tą pracę legalnie, jak i też cudzoziemcy. Rafał Rogala, szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców, dodaje, że łatwiej będzie też o pobyt czasowy. Nie trzeba będzie już przedstawiać dokumentów, że legalnie wynajmuje się mieszkanie. Będzie tylko i wyłącznie wymagane wskazanie miejsca zamieszkania, więc informacja o tym, że cudzoziemiec ma gdzie mieszkać na terenie naszego kraju. Po prostu będzie musiał legitymować się odpowiednimi środkami, które będą ustalone na poziomie minimum socjalnego. Ponadto cudzoziemcy będą mogli występować o pobyt czasowy na okres nie jak do tej pory 2 a 3 lat. I to wszystkie informacje teraz kolejne o 20. No więc pogoda się zmienia, zrobi się chłodniej. Będzie wciąż bardzo ładnie, ale chłodniej. Ładniej, ale nie jutro, bo jutro Polska podzielona pogodowo. W Poznaniu i w Gdańsku 9 stopni, w Bydgoszczy i w Warszawie 10, a z drugiej strony w Krakowie 21, w Rzeszowie nawet 22 i jutro pojawią się chmury. Pogodnie będzie na północy i na wschodzie, a poza tym pochmurno i deszczowo, w Tatrach także burzowo. Ale to tylko jutro, bo w sobotę słonecznie z temperaturą do 14 stopni, w niedzielę także bardzo ładnie, słonecznie, pogodnie w całym kraju z temperaturą do 14 stopni. Trójka. Program trzeci. To wszystko w audycji popołudniowej świątecznej. Iwanka Kunewa, Roma Leszczyńska, Halinka Wachowicz i Robert Kantereit. Dziękujemy Państwu i do usłyszenia i miłego świętowania, bo to długi weekend majowy przed nami. Piotr Stelmach w studiu, znaczy się audycja kulturalna przed nami. No, słowno-muzyczna bardziej. A pan do Sopotu się wybiera? Pan się wybiera. No to ja zapraszam bardzo serdecznie. Pan się też wybiera. I tak, dlatego że ja jutro po notowaniu topu wszechczasów po swoim odcinku wsiadam w samochód i na północ. Ależ twoja córeczka za tobą się cieszy. Hania. No dzisiaj tak mamy tutaj rodzinnie trochę. Jutro fajnie. Top wszechczasów przez cały dzień. Polski. Potem lista z plaży z Sopotu. Tak. A w sobotę na antenie Trójki plaża już zupełnie w całości. Tak, bo to będzie i otwarcie, inauguracja naszej trójkowej kulturalnej plaży w Sopocie właśnie tam. No i mnóstwo audycji, mnóstwo muzyki i mam nadzieję również i słuchaczy. To jeszcze rozkład jazdy, jeśli chodzi o ten jutrzejszy polski top wszechczasów, o której początek? O 10:00 Piotr Baron zaczyna, ja przejmuję pałeczkę od 13:00 do 16:00 i Piotr Metz kończy 7:00 notowanie od 16:00 do 19:00. Znam już wyniki, więc... Tym bardziej zapraszam. Wam coś możesz uchylić? Trochę? Nie. Nawet czy będą niespodzianki? No a potem niedźwiedź z plaży w Sopocie. Tak jest. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej. 2 maja mija termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych. Więcej informacji na stronie info.pkw.gov.pl. Autopromocja. Talenty Trójki. Nazywam się Leon Tarasewicz, jestem malarzem. Powinno być jak najwięcej tego rodzaju agory, na której mogą się spotykać młodzi artyści i żeby następowała wymiana intelektualna pomiędzy młodym pokoleniem i tymi, którzy już w jakiś sposób są ukształtowani. Kandydatów do nagrody w konkursie Talenty Trójki mogą zgłaszać uczelnie artystyczne oraz instytucje kultury. Zgłoszenia w kategoriach teatr, film i sztuki wizualne przyjmujemy do 30 kwietnia. Szczegóły i regulamin na stronie polskieradio.pl/trójka/talenty. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Na Statoil wyjątkowa okazja. Hot dog za jedyne 2 zł. To prawda, zaskakująco niska cena hot doga na Statoil. Przyjedź i spróbuj. Teraz hot dog zawsze 2 zł. Statoil. I droga jest prosta. I jak Państwu smakowała zupa? Wyśmienita. A danie główne? Doskonałe. A deser? Fantastyczny. Podać coś jeszcze? Ja poproszę fotel. A ja sofę. I jeszcze coś na wątrobę. O nie! Uczucie ciężkości po jedzeniu to nie tylko wątroba. Weź Verdin Complex. Verdin Complex stymuluje trawienie, które zależy od wspólnej pracy trzustki, żołądka i wątroby. I uwalniasz się od uczucia ciężkości. Suplement diety Verdin Complex działa i ty działasz. Kto tam? Zakład Energetyczny. Mam dla pani nową umowę. A to pan od licznika. Tak, to zapraszam. Sprawdź, kto próbuje sprzedać ci energię. Zwróć uwagę, co podpisujesz. Masz 10 dni na odstąpienie od umowy.

Tak sobie pomyślałem, że to kolejna taka okazja, żeby trochę pograć i ponadrabiać zaległości, bo nie wszystko nam się mieści podczas naszych spotkań. Gdybym chciał tak zaprezentować, no powiedzmy 15 chociaż procent tego wszystkiego, co chciałbym zaprezentować, to chyba program z moim udziałem musiałby trwać 24 godziny. Więc dzisiaj tylko trochę, ale mam nadzieję, że będzie co najmniej fajnie. Negotiations to jest tytuł jak do tej pory ostatniej płyty amerykańskiego zespołu The Heliosequence i October właśnie z tej płyty utwór. Adres się nie zmienia, piotr.stelmach@polskieradio.pl. Ewentualnie można mnie znaleźć również na Facebooku, zapraszam bardzo serdecznie. Wykonawca, którego już Państwo znają, bo raz, że występował w zespole Sofa, a dwa, że z płyty, która ukazuje się 12 maja, co najmniej dwie piosenki już znamy. Teraz dwie kolejne. Będzie Moc. Bardzo proszę. Filmowy, ale nie miał hamulców, był trochę nerwowy. Ja jestem spokojny, nerwy mam w stanie, chociaż serce nie pali. Nie mam pieniędzy, wiary w cokolwiek, chodzę w szkółko, co roku wolnie, nazywam się Organek, mam w sercu ranę. Tylko chwila, ale dosyć ciężka. Sztyska piątka waży kilo 20. Warto być kimś, ale czy sobą. Wniosę ten ciężar i zacznę na nowo. Znowu się piłem krew na umy palce. Modalne zwycięstwo połamane w palce. Yeah, yeah, yeah. Nazywam się Organek i mam w sercu kamień. Brakuje powstania, budzi się ludzi, na nogach się słania. Młodzieży wyraźnie brakuje powietrza, późno się budzi, jest coraz bledsza. Młodzieży wyraźnie brakuje idola, młodzież się czeka, papieru się gola. Yeah, yeah, yeah, yeah. Młodzieży wyraźnie brakuje pieniędzy, młodzież zarabia, nie lubi żyć w nędzy. Młodzieży wyraźnie brakuje zacięcia, a młodzież zaczyna się w chwilach napięcia. Młodzieży wyraźnie brakuje rozrywki, młodzież się nudzi i wiary grzywki. Młodzież chodzi, szuka sensacji. Młodzież chodzi, szuka sensacji. Młodzież chodzi, szuka sensacji. Młodzież chodzi, szuka sensacji. szuka sensacji. Młodzież chodzi, szuka sensacji. Młodzież chodzi, szuka sensacji. Młodzież chodzi, szuka sensacji. Ale power. Głupi. Tak będzie zatytułowana debiutancka płyta Tomasza Organka. Właściwie nie wiem, jak na to mówić. Czy to jego debiutancka płyta, mówić o nim w sensie solista, czy to jednak zespół. W każdym razie projekt o nazwie Organek. Głupi. 12 maja album się ukazuje. Dwa utwory za nami. Nazywam się Organek i Młodzież szuka sensacji. Co państwo na to? piotr.stelmach@polskieradio.pl. Powiem szczerze, że ta płyta chodzi mi po głowie całymi hordami od kilku miesięcy i nie daje mi spać. Naprawdę nie daje mi spać. Zespół nazywa się Color Music. Stillwater ze stanu Oklahoma. Zespół Color Music. Ta płyta jest dziwna, dziwaczna, połamana, skomplikowana, nieewidentna, ale przepraszam, że to państwu tak dosyć nieprofesjonalnie opisuję, ale takie mam właśnie odczucia. kiedy słucha się tego albumu, zwłaszcza w całości, on jakby wołał: posłuchaj jeszcze raz, a nie rozstawaj się ze mną, zostań ze mną, delektuj się tym. Coś takiego jest w tej muzyce, co nie pozwala na zbyt długi czas przebywania czy egzystowania bez tej płyty, jeśli już się ją pozna. Cudowny, cudowny album. May You Marry Rich. Tak jest zatytułowany. No i przed chwilą Rendezvous with Destiny. Taki tytuł miał ten utwór. Myślę, że jeszcze do Color Music dzisiaj do 21 w programie alternatywnym wrócimy. No to mamy piosenkę tygodnia i bardzo się z niej cieszę. Miss God. W ubiegłorocznym konkursie Skoda Automuzyka pojawiła się i nas wszystkich oczarowała, bo to było chyba najbardziej nietypowe granie ze wszystkich finalistów, czy nawet półfinalistów tego konkursu bardzo mocno obsadzonego. Miss God, kosmiczna matka. To jest ten utwór. Pamiętam przed rokiem ten konkurs Skoda Automuzyka, kiedy Asia tam wysłała swoje materiały i stanęła do konkursu. I pamiętam, że kiedy rozmawialiśmy chociażby z Wojtkiem Waglewskim, z Michałem Urbaniakiem, tutaj w takim dziennikarskim gronie, i Piotr Mec, i Andrzej Smolik, i Agnieszka Szydłowska, i ja, to nijak tej muzyki nie można było przypasować, przyłożyć do czegokolwiek, co w tym konkursie się pojawiało, a tam przecież było mnóstwo znakomitych kapel, a ona była oryginalna, inna. Wspaniała, naprawdę wspaniała. Miss God, Kosmiczna Matka, to jest piosenka tygodnia w programie alternatywnym w tym tygodniu. Polecam Państwu bardzo gorąco jej twórczość. Mam nadzieję, że się spotkamy na kulturalnej plaży Trójki i na walejce trójkowej, takiej specjalnej przy budce telefonicznej w Sopocie. Bo to będzie jutro i wieczorem, i w sobotę. Tam inauguracja kulturalnej plaży Trójki, a wcześniej jeszcze i będzie lista. I gdzieś z tych okolic, między innymi Myśliwiecka 357, zapraszam ja bardzo serdecznie w sobotę między 16 a 18. Ale podczas takich wyjazdów najfajniejsze zawsze są spotkania z Państwem, którzy zresztą już nawet prywatnie tutaj w mailach wysyłanych na adres piotr.stalmach@polskieradio.pl się zapowiadają, że przyjadą nawet całymi rodzinami. To bardzo serdecznie w imieniu całej naszej trójkowej, kolorowej ekipy, bandy Państwa zapraszam. Bo też są pytania, czy będą czapeczki na miejscu do zdobycia. Oczywiście, że będą czapeczki nowe trójkowe i nowe takie uszy, o, takie o. U Eli Walędzik, proszę ewentualnie Eli wypatrywać, ona na pewno będzie miała tego do dyspozycji pod dostatkiem. W tej chwili za 28 minut godzina 20. Taki duet sprzed lat, zapomniany i w ogóle w Polsce nieznany, ale przyznam szczerze, że byłem pod sporym wrażeniem ich płyty Life on the Seat. Tak była zatytułowana. Got a locked door, gotta find that key. Well, I'll admit that's pretty damn far an allergy. Well, I read the papers quite a lot, and you know what they said. Control the situation, show some motivation, or we're all gonna end up dead. So take it or leave it, it means the same to me. We're all coiled up in our own little cup of hypocrisy. Did you see their faces? It's just a landslide. It's just a bit on the side, so now you're in. Don't take me for a ride, let's bring things up again. Well, you can follow indecision with the silver tongue. Diverting their attention, but holding in suspension. But I believe it, I always read it, yeah. Well, have you seen his new haircut? Have you seen his silk tie? The number 10 cat's getting awfully fat, but still haven't finished the Jubilee line. It's just a landslide. It's just a bit on the sides and now you're in. Don't take me for a ride and let's bring things up again. Make a song and dance about. Oh well, so gather up your people now, gather up the crowd, get up off the floor. Come on, show me some enthusiasm. It's just a man's heart. It's just a bit on the side. Tonight you're in. Don't take me for a ride. Let's bring things up again. And it's just a landslide. It's just a bit on the side to know you're in. So I'll save the bar out and let's bring things up again. It's just a landslide. It's just a bit on the sides and now you're in. Don't take me for a ride and let's bring things up again. To już 11 lat temu pamiętam, że dostałem ich płytę od przesympatycznego Londyńczyka Jima. No i później były prezentacje głównie tego utworu Government Anecdote. Eurosen z 2003 roku, ich debiut Life on the Seat. Płyta praktycznie dzisiaj, czy muzyka praktycznie dzisiaj niezdobywalna. No chyba, że ktoś naprawdę umie myszkować w internecie, bo to nie jest tak, żeby sobie po prostu wejść, kliknąć i już załatwiona sprawa, ale trzeba trochę poszukać. Mimo to zachęcam. Zachęcam do poszukiwań, zachęcam do odkopywania takich rzeczy, wynalazków, znajdywania ich, no i później przeżywania tego, co się słyszy. A zdecydowanie słychać tutaj mnóstwo fajnych rzeczy. Life on the Seat, zespół, duet Eurosen. No to teraz będzie debiut, tak przy okazji Londynu. Chyba ich nie było w radiu wcześniej ani razu. A to jest polski zespół, polscy muzycy, którzy wyemigrowali tam, zaczęli tworzyć muzykę i z tego, co donoszą, jest zainteresowanie i zaczyna się pozytywna wrzawa wokół tego tria. Zespół nazywa się The Enters. Dwa utwory z epki, która wkrótce się ukazuje przed nami. Tak oto brzmią Krystian Bulik, Andrzej Bulik i Rafał Urbanowicz. Polacy mieszkający w Londynie od kilku lat i tam tworzący muzykę. Z tego, co się domyślam, bo krótko, bardzo krótko rozmawialiśmy, ale z tego, co się domyślam, postawili wszystko na jedną kartę i postawili właśnie na muzykę. Brawo, panowie, brawo. No i to chyba debiut na antenie Trójki. Nie wiem, czy debiut w ogóle w radiu, ale na antenie Trójki na pewno i chyba też w polskich mediach. Właśnie taki End of the Summer i Sweet Girl przed chwilą. A propos muzyki, którą grają panowie z zespołu The Enters, bo to taki shoegaze piękny, przypominajka sprzed lat. dawno nie słyszani. Chyba nie ma czegoś takiego jak nowa płyta grupy The Meeting Places. No bardzo żałuję, bo bardzo chciałbym, przyznaję. Kilka lat temu pojawił się utwór, który miał coś zwiastować, ale no, kolejne lata, długie miesiące pokazały, że nie zwiastował, czy nie zwiastuje wciąż jeszcze niczego. Szkoda. No ale może się kiedyś doczekamy. Millions to przed chwilą The Meeting Places. Z serdecznymi pozdrowieniami dla Londynu i dla chłopaków z zespołu The Entes. Piszą państwo, i to mnie bardzo cieszy, mimo święta, głównie o muzyce projektu Organek, czy zespołu Organek. Tomaszowi Organkowi wszystko przekażę, zresztą być może słyszy to przez radio, że już jest chyba mnóstwo takich, którzy czekają na płytę zatytułowaną Głupi. To będzie jego premierowa płyta, ukazuje się, przypomnę, 12 maja i warto czekać naprawdę, dlatego że ten album przywraca wiarę w prawdziwego i to nie takiego polskiego, do którego się już przyzwyczailiśmy, rock'n'rolla. A jeszcze przed godziną 20 w programie alternatywnym dzisiaj projekt, właściwie wokalista Zone. Autopromocja. Wszystko zaczęło się od muzykujących rodziców hipisów i od ukulele, które mała Madeleine dostała od mamy. Dziś jest uznaną gitarzystką i wokalistką jazzową, porównywaną do samej Billie Holiday. Take these chains from my heart. Jak mówi, jej muzyka daje spokój duszy.